माही बोलू हरदम नगर नगर हर बस्ती, माही माही बोलू हरदम नगर नगर हर बस्ती। प्रेम ने ऐसा रंग चढ़ाया मिट गई अपनी हस्ती, याद मस्ती रहती मैनू याद मस्ती, हाँ याद मस्ती रहती मैनू याद मस्ती, हाँ याद मस्ती रहती मैनू याद मस्ती। मेरे दिल पे है यूं जगाया, आंखों में वो समाया मन पे है उसका साया, जादू सा कोई माही ने मेरे दिल पे है यूं जगाया। मुझको अपनी होश कहां मन में है इश्क परस्ती, याद मस्ती रहती मैनू याद मस्ती, हाँ याद मस्ती रहती मैनू याद मस्ती, हाँ याद मस्ती। इश्क बनाया हीरा इश्क बनाए जोगी, दुनिया के आशिकों से ये बोले इश्क के रोगी। इश्क बनाया हीरा इश्क बनाए जोगी, दुनिया के आशिकों से ये बोले इश्क के रोगी। जान गवा कर भी मिल जाए फिर भी चीज है सस्ती, जाती मस्ती